यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा 23 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम केवल तो ध्यान देना है कि मैं ईश्वर का अंश हूं। मातृ जीव छोटा बड़ा जितना शरीरधारी है सब ईश्वर जीव ईश्वर अंश है। सच्चिदानंद का परमात्मा है तो सच्चिदानंद रूप ही है। बात हर यही है ईश्वर है वो संपूर्ण संसार उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता वो नहीं संसार वर्षम उत्पत्ति स्थिति करने वाला नहीं है ये। और परमात्मा का अंश शुद्ध है तो इसके लिए अरे जो समान देखना आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल जड़ता का ना संबंध विच्छेद करना है जो कि इसने माना है खुद ने भगवान किया हुआ नहीं है खुद माना है तो इसका त्याग करना भी खुद की जिम्मेवारी है। अलग अपने को माना है इसलिए वो माना हुआ है। अहंकार आत्मा करता मिति मन्यते मानता है कर्तापन से माना हुआ है। नैवकिंचित विरोमति यू तो मन्यते इस वास्ते मैं कर्ता भोगता नहीं हूँ ऐसा मान है। और कमी तो भी नैव किंचित करो मैं थी यू तो नहीं तत्व ये मान लेता है। बस माने हुआ बात को छोड़ना है इतना ही काम है। अपना माना हुआ है अपने को छोड़ना है। इस बात से जीव को खुद पर जिम्मेवारी है खुद ने मान लिया है। संसार मिथ्या हो उसको छोड़ना है। ये शरीर को मैं मान लिया मेरा ये पता है खास और आसमान है ये सिद्धांत है कि जो सदा साथ रहता वो अपना ही होता। शरीर मिला है बिजल जाएगा मिला है रिश्तेदार लगने से वो अपना नहीं होता। अरे क्रिया भी अपनी नहीं होती क्योंकि आरम्भ होता है अंत हो जाता है उसका। तो आरम्भ है अंत होने वाला अनंत का नित्य का साथी नहीं होता। और आता है जाता है ये भगवान आते जाते नहीं तो ईश्वर आता जाता नहीं है। आरम्भ आता नहीं होता है तो संसार आने तापा मिलता है भी सोचता है वो अपना ही होता। एक पक्की बात है एकदम Mm-hmm. गीता और रामायण ईश्वर में जीव विनाशी चेतन मल से सूराशी। चेतन अमल से सूराशी स्वाभाविक बाधा केवल ईश्वर को कल्पित मानने में आएगा। ईश्वर अंश जीव विनाशी संसार जो जल है उत्पत्ति विनाश वाला आने जाने वाला मिलने भी सुनने वाला तू अपना नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होता है वो ऐसी बात हुआ तू नष्ट नहीं होता है। ये अपने वो अलग मानना है माना ये होता नहीं रहा। चेतन अमल से सूरस है ये पांच बातें श्रुते है। ईश्वर अविनाशी चेतन अमल से सूरस अमल का शुद्ध है ऐसा बात नहीं है। गीता भी कहती है शरीर स्थान मानते न करो तो न लिपे थे शरीर में छुता हुआ भी करता लिप्त नहीं होता है। मन करता बहुता नहीं थे शरीर में रहता हुआ भी न करो दिन न लिपे थे इधर का और सूर्य के दृष्टान से भोगता और आकाश के दृष्टान से करता ये दोनों इसमें है नहीं न करोते न रिपेते सब आपस मिट गई सब केवल यही बात रही वही अंश अंश मानने से आफत होती है वो आफत मिलेगी कभी एक बात रही जड़ को तो शरीर को महत्व दी है सत्ता और महत्ता दी है यही मिटानी है और कुछ नहीं सदा ही मुक्त है सदा सदा उसे तो ध्यान नहीं दिया है शरीर को तो महत्व दे दिया और सत्ता मान ली और इस उदाहरण से शरीर सत्ता नहीं दी इसको महत्व नहीं दिया यही भूल हुई है। खास मूल भूल है सुसोते में सब का अनुभव होता है अहंकार नहीं होता। मैं सुख से सोया सुख से सोया सुख और सोना ये दो विचार में तो अपना भाव और अहंकार का भाव, इस वास्ते निर्ममो निरहंकार से शांति मिली गति। अहंकार भी मूढ़ा करता हूं मन्य थे, अहंकार से मूढ़ा मैं वो अहंकार करता मानता है, अहंकार से मूढ़ नहीं, निर्मो निरहंकार मूढ़ से चली गई। यो मामय असमूलो जानाति पुरुषोत्तम, असमूल है सर्वेदिवाषो ये मानते ही सब आप एक अल्पित शुरू मान जा पाता ही है। इस वास्ते सब भाई बहनों को यीशु हंस मानना चाहिए, यीशु हम हैं, हम यीशु हैं, ये तो सच्ची बात है। शरीर के नहीं हो, शरीर संसार ही आप नहीं हो, एक तरफ शरीर संसार है एक तरफ ईश्वर है, तो ईश्वर का संबंध हमारा सच्चा है और संसार शरीर साथ हमारा सच्चा, हमारी तरफ से तो सच्चे हैं पर संसार और शरीर की अपेक्षा संसार और शरीर साथ रहते नहीं, इस बात भी हमारे नहीं है। और ये ईश्वर के बिना रहता नहीं, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूतान ईश्वर सबके देव विराजमान है, जीव मात्र में वो स्थावर शरीर हो चाहे जंगम शरीर हो, जीव मात्र के भीतर बड़ी महत्ता की विलक्षण बात है, ये अलौकिक बात है, विचित्र बात है। एक तरफ ध्यान गया नहीं, अच्छे अच्छे पंडितों में गया ध्यान नहीं, बहुत विचित्र बात है। ईश्वरांश जीव मात्र ईश्वरांश है, ईश्वरांश जीव अविनाश चेतन अमल, चेतन अमल मल रहे थे दोष उसमें आया ही नहीं, शरीर स्थोप कौन दे ना करो दिन लिपे दे, शरीर में सिद्ध होता करता रहता नहीं होता निर्दोष। बहुत विलक्षण बात है, स्वाभाविक सत्ता ही एकदम साक्षात ही सुखान से साक्षात बहुत श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है। जितने महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। चेतन अमर सहज सुख राशि गोस्वामी महाराज की वाणी बहुत विचित्र है। रामायण भी कहती है, ऐसा अभिमान जैने भोरे, मैं सेवक रहूं पति पति मोरे। जीव का ईश्वर से संबंध नित्य संबंध है, ऐश्वर्य के साथ में संसार साथ में अनित्य संबंध है। मैं तो मेरे पास दूसरा न कोई, बहुत महत्वपूर्ण जगत व्यापार वर्धम ईश्वर की विशेष कृपा से ये बात मिलती है तो मिलती नहीं, अच्छे अच्छे पंडित लोगों ने मिलते, बड़े समझदार उन्होंने मिलते। ईश्वर अनुरुचि अविनाशी बहुत विलक्षण बात है। मनुष्य हाथी बात नहीं है, ईश्वर कृपा से ही मिलती है, बिना ईश्वर कृपा के जान नहीं सता दे। बचत कृपा करी है रघुराई, करी है रघुराई, करी है मेरी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।